माउस सूप, लेखक आर्नोल्ड लोबेल, अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। एक चूहा एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह एक किताब पढ़ रहा था। एक नेवले ने छलांग लगाई और चूहे को पकड़ लिया। नेवला चूहे को घर ले गया। वाह, नेवले ने कहा, मैं तुम्हारा माउस सूप बनाऊंगा। ओह, चूहे ने कहा, अच्छा तो मैं माउस सूप बनने जा रहा हूँ। नेवले ने चूहे को खाना पकाने वाले बर्तन में डाल दिया। रुको, चूहे ने कहा, इस सूप का स्वाद अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं है। माउस सूप को अच्छा और टेस्टी बनाने के लिए उसमें कहानियाँ मिलाई जानी चाहिए। लेकिन मेरे पास कोई कहानियाँ नहीं हैं, नेवले ने कहा। पर मेरे पास तो कहानियाँ हैं, चूहे ने कहा, मैं उन्हें अभी सुना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है, नेवले ने कहा। देखो, सूप में डालने के लिए यह रही चार कहानियाँ, चूहे ने कहा। पहली कहानी, मधुमक्खियाँ और कीचड़। एक चूहा जंगल में घूम रहा था। तभी एक पेड़ से मधुमक्खियों का छत्ता टूटकर नीचे गिरा। वो छत्ता सीधे उसके सिर के ऊपर गिरा। मधुमक्खियों, चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ से उड़ना होगा। मैं अपने सिर के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता नहीं चाहता। लेकिन मधुमक्खियों ने कहा, हमें तुम्हारे कान पसंद हैं, हमें तुम्हारी नाक पसंद है, हमें तुम्हारी मूछें पसंद हैं। अरे देखो, तुम्हारा सर हमारे छत्ते के लिए एक अच्छी जगह है, हम यहाँ से कभी नहीं उड़ेंगी। चूहा परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। मधुमक्खियों की भिन भिनाहट बहुत तेज थी। चूहा आगे बढ़ गया। वह एक कीचड़ भरे दलदल के पास पहुँचा। मधुमक्खियों, चूहे ने कहा, मेरे पास भी तुम्हारे जैसा छत्ता है। देखो, यह मेरा घर है। अगर तुम चाहो तो मेरे सिर पर ही बैठो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। ठीक है, मधुमक्खियों ने कहा, हमें तुम्हारे कान पसंद हैं, हमें तुम्हारी नाक पसंद है, हमें तुम्हारी मूछें पसंद हैं, हमें तुम्हारे साथ घर जाकर खुशी होगी। बहुत अच्छा, चूहे ने कहा। वह घुटनों तक कीचड़ में चला गया। देखो, यह मेरा सामने का दरवाज़ा है, चूहे ने कहा। ठीक है, मधुमक्खियों ने कहा। फिर चूहा कमर तक कीचड़ में धंस गया। चूहे ने कहा, यह मेरा लिविंग रूम है। ठीक है, मधुमक्खियों ने कहा। फिर चूहा ठुड्डी तक कीचड़ में चला गया। यहाँ मेरे सोने का कमरा है, चूहे ने कहा। ठीक है, मधुमक्खियों ने कहा। और अब मैं सोने जाऊँगा, चूहे ने कहा। उसने अपना सिर मिट्टी के अंदर दबा लिया। अरे नहीं, मधुमक्खियों ने कहा, हमें तुम्हारा सामने वाला दरवाज़ा पसंद है, हमें तुम्हारा लिविंग रूम पसंद है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमें तुम्हारा सोने का कमरा पसंद नहीं है। फिर मधुमक्खियाँ हवा में उछली और उड़ गईं, और चूहा नहाने के लिए अपने घर चला गया। दूसरी कहानी, दो बड़े पत्थर। एक पहाड़ी के किनारे दो बड़े पत्थर पड़े थे। वहाँ घास और फूल उगे थे। पहाड़ी का यह किनारा अच्छा है, पहले पत्थर ने कहा। लेकिन मैं अचरज कर रहा हूँ कि पहाड़ी के दूसरी ओर क्या है। हमें नहीं पता और हम वो कभी जान भी नहीं पाएंगे, दूसरे पत्थर ने कहा। एक दिन एक पक्षी उड़कर नीचे आया। पक्षी, क्या तुम हमें बता सकते हो कि पहाड़ी के दूसरी ओर क्या है, पत्थरों ने पूछा। पक्षी आकाश में उड़ गया। उसने पहाड़ी के ऊपर से ऊंची उड़ान भरी। फिर वह वापस लौटा और बोला, मैंने वहाँ शहर और महल देखे, मैंने वहाँ पहाड़ और घाटियाँ देखी, वहाँ एक अद्भुत दृश्य था। पहले पत्थर ने कहा, वे सभी अच्छी चीज़ें पहाड़ी के दूसरी ओर हैं। यह कितनी दुखद बात है, दूसरे पत्थर ने कहा। हम उन्हें नहीं देख सकेंगे, हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। दोनों पत्थर पहाड़ी के किनारे पड़े रहे। दोनों पत्थर 100 वर्ष तक दुखी रहे। फिर एक दिन एक चूहा वहाँ से गुजरा। चूहे, क्या तुम हमें बता सकते हो कि पहाड़ी के दूसरी ओर क्या है? पत्थरों ने पूछा। चूहा पहाड़ी पर चढ़ा। उसने अपनी नाक ऊपर उठाई और नीचे देखा। वह वापस आया और बोला, मुझे वहाँ मिट्टी और पत्थर दिखे। मैंने वहाँ घास और फूल भी देखे। वो एक अद्भुत दृश्य था। पहले पत्थर ने कहा, अच्छा तो पक्षी ने हमसे झूठ बोला था। पहाड़ी का दूसरा किनारा भी बिल्कुल पहाड़ी के इस किनारे जैसा ही है। ठीक है, दूसरे पत्थर ने कहा, अब हम खुशी महसूस कर रहे हैं। अब हम हमेशा खुश रहेंगे। अब तीसरी कहानी, झिंगुर। एक रात चूहा जाग गया। उसकी खिड़की के बाहर चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? चूहे ने पूछा। आपने क्या कहा? एक झिंगुर ने पूछा। मैं आपकी बात सुनते समय अपना संगीत नहीं बजा सकता। मैं सोना चाहता हूँ, चूहे ने कहा। मुझे संगीत नहीं चाहिए। आपने क्या कहा? झिंगुर ने पूछा। आपको और संगीत चाहिए? मैं आपके लिए एक और दोस्त ढूंढ लूँगा। जल्द ही वहाँ दो झिंगुर चहचहाने लगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपना संगीत बंद कर दें, चूहे ने कहा। यह संगीत मेरे लिए बहुत शोर है। आपने क्या कहा? झिंगुर ने पूछा। आपको और संगीत चाहिए? फिर हम एक और दोस्त ढूंढ लेंगे। जल्द ही वहाँ तीन झिंगुर चहचहाने लगे। चूहे ने कहा, तुम्हें संगीत बंद करना होगा। मैं थक गया हूँ। मैं और अधिक संगीत नहीं झेल सकता। आपने क्या कहा? झिंगुर ने पूछा। आपको और भी अधिक तेज संगीत चाहिए? हम अपने अन्य दोस्तों को भी बुलाएंगे। जल्द ही वहाँ 10 झिंगुर चहचहाने लगे। रुको, चूहा चिल्लाया, तुम्हारा संगीत बहुत तेज है। क्या आपको और तेज संगीत चाहिए? एक झिंगुर ने पूछा। आप चाहें तो हम और जोर से चहक सकते हैं। फिर 10ों झिंगुर और अधिक जोर से चहचहाने लगे। कृपया, मैं सोना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप सब यहाँ से दूर चले जाएं, चूहा चिल्लाया। दूर चले जाएं? फिर आपने वो पहले क्यों नहीं कहा? एक झिंगुर ने पूछा। हम चले जाएंगे और कहीं जाकर चहकेंगे, 10 झिंगुरों ने कहा। फिर वे चले गए और कहीं और जाकर चहकने लगे। उसके बाद चूहा वापस सो गया। और ये रही चौथी कहानी, कांटेदार झाड़ी। एक बूढ़ी औरत अपने घर के दरवाजे पर गई। वह रो रही थी। एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आया। प्रिय मैडम, आप क्यों रो रही हैं? अंदर आओ, बुढ़िया ने कहा, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। बुढ़िया ने कहा, देखो मेरे लिविंग रूम की कुर्सी पर एक कांटेदार झाड़ी उग आई है। वो झाड़ी वहाँ कैसे आई? पुलिस वाले ने पूछा। मुझे नहीं पता, एक दिन मैं जब बैठी तो किसी चीज़ ने मुझे चोट पहुँचाई, फिर मैं उठ गई। फिर मैंने वहाँ एक कंटीली झाड़ी देखी, बुढ़िया ने कहा। बेचारी बूढ़ी औरत, मैं आपकी कुर्सी से कांटों की झाड़ी को उखाड़ दूंगा, फिर आप उस पर दोबारा बैठ सकेंगी। नहीं, बुढ़िया चिल्लाई, ऐसा मत करो। मैं बैठना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने पूरे जीवन भर बैठी रही हूँ। मुझे अपनी कंटीली झाड़ी बहुत पसंद है। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी झाड़ी बीमार है। देखो, उसकी सभी शाखें सूख रही हैं। शायद कांटेदार झाड़ी प्यासी होगी, पुलिस वाले ने कहा। शायद उसे पानी की ज़रूरत हो। बुढ़िया ने कहा, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर उसने कुर्सी पर थोड़ा पानी डाला। कंटीली झाड़ी कांपने और हिलने लगी। उसकी शाखाओं पर हरी पत्तियां निकल आईं। पत्तों के पास छोटी छोटी कलियां निकल आईं। कलियां खुल गईं और उनमें से बड़े गुलाब के फूल खिले। धन्यवाद दयालु पुलिस वाले, बुढ़िया चिल्लाई। तुमने मेरी कंटीली झाड़ी बचा ली है, तुमने मेरे घर को सुंदर बनाया है। उसने पुलिस वाले को चूमा और उसे घर ले जाने के लिए गुलाब के फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता दिया। देखो, चूहे ने कहा, मैंने तुम्हें 4 कहानियाँ सुनाई हैं। वे कहानियाँ तुम्हारे माउस सूप को बहुत स्वादिष्ट बना देंगी। ठीक है, नेवले ने कहा, लेकिन मैं उन कहानियों को सूप में कैसे डालूं? वो बहुत आसान है। बाहर जाओ और मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढो, कुछ कीचड़, 2 बड़े पत्थर, 10 झिंगुर और 1 कंटीली झाड़ी खोजो। फिर वापस आकर उन सभी को सूप में डाल दो। नेवला बहुत तेज़ी से बाहर भागा। वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया। फिर नेवले को मिला मधुमक्खियों का छत्ता। मधुमक्खियों ने उसे कई बार डंक मारे। नेवले को मिली कुछ मिट्टी, लेकिन वो गीली और चिपचिपी थी। नेवले को मिले 2 बड़े पत्थर, लेकिन वे काफ़ी भारी थे। नेवले को मिले 10 झिंगुर, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए उसे छलांग लगानी पड़ी। नेवले को मिली 1 कंटीली झाड़ी, लेकिन झाड़ी ने उसे चुभोया और नोचा। अब मेरा माउस सूप सच में बड़ा स्वादिष्ट बनेगा, नेवले ने कहा। लेकिन जब नेवला अपने घर वापस लौटा तो उसे बेहद आश्चर्य हुआ। खाना पकाने का बर्तन खाली था। चूहा कूदकर सुरक्षित अपने घर चला गया था। फिर चूहे ने आग जलाई, उसने रात का खाना खाया और फिर उसने अपनी पुस्तक ख़त्म की।